ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। समानाधिकरण नामक इस अधिकरण में जो विषय संशय रूप अंश है उसको भगवान भाष्यकार भाष्य में बता चुके हैं। फल भेद तथा संगति रूप अंश भी इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध रूप टीकाकार बता चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष रूप जो एक इस अधिकरण का अंश है उसे बता रहे हैं। इस अधिकरण का विषय है वाजस्नेही शाखा के ही अग्नि रहस्य ब्राह्मण की शांडिल्य विद्या और बृहदारण्य वाजस्नेही शाखा के ही बृहदारण्यक उपनिषद की शांडिल्य विद्या। एक ही शाखा में अलग अलग प्रकरणों में एक ही विद्या का पाठ है। तो शांडिल्य नामक विद्या का पाठ है तो एक शाखा में एक नाम वाली अलग अलग दो प्रकरणों में पठित विद्या अलग अलग है या एक है और उनमें गुणों का अनुपसंहार होगा या उपसंहार होगा, ये संशय है। इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष का जो निर्णय है इस विषय में उसे बता रहे हैं। किं तावत् प्राप्तम्, ये जो भाष्य में वाक्य है ये है पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य। जब वासनेही शाखा के अलग अलग दो प्रकरणों में शांडिल्य नामक एक ही विद्या पठित है उसके विषय में संशय है कि वह अलग अलग है दो स्थान पर एक ही शाखा में और उसमें गुण की व्यवस्था है अथवा एक है और गुणों का उपसंहार है, ऐसा संशय जब प्राप्त है तो हम क्या माने, अलग अलग विद्या को मान करके गुणों का अनुपसंहार मान ले या विद्या को एक मान करके गुणों का उपसंहार मान ले, ये प्रश्न मध्यस्थ का हुआ। उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि विद्या भेदो गुण व्यवस्था च इति, ये विद्या भले ही एक नाम है लेकिन अलग अलग है, एक विद्या नहीं। और गुण व्यवस्था का मतलब वो भिन्न भिन्न विद्या होने से उनके गुणों का उपसंहार भी परस्पर नहीं होगा, ये गुण व्यवस्था माना जाता है। जिस विद्या में जो गुण बताए गए उनका उसी विद्या में चिंतन, अन्य विद्या में चिंतन नहीं होगा, तो ये गुण व्यवस्था मानी जाएगी। पूर्व पक्षी के इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु सिद्धांतियों ने पूछा कुतः इस शब्द से, कुतः शब्द का अर्थ है कस्मात हेतु, किस कारण से आप वासनेही शाखा में अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद में पठित शांडिल्य विद्या को अलग अलग मान रहे हो और गुणों का अनुपसंहार मान रहे हो, ये कुतः शब्द से पूछा गया, इसमें क्या कारण है। पूर्व पक्षी कारण बताते हैं, पौनरुक्त्य प्रसंगात, यदि एक विद्या मानेंगे वासनेही शाकास्थ अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या को और बृहदारण्यक उपनिषद में पठित शांडिल्य विद्या को, तो पौनरुक्त्य नामक दोष प्राप्त होगा वासनेही शाखा में। वासनेही शाखा वेद है और वेद तो निर्दोष होता है, उसमें दोष की कल्पना अनुचित है। वेद को निर्दोष बनाए रखना है तो पौनरुक्त्य दोष को टालने के लिए माना जाए कि ये भले ही एक नाम है लेकिन विद्या भिन्न भिन्न है। एक नाम वाले जैसे अनेक व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक नाम वाली एक ऋषि के द्वारा दृष्ट होने से अनेक विद्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार ये पौनरुक्त्य प्रसंगात ये हेतु अपनी प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी ने बताया। और ये सूत्रात्मक हेतु है, इसका स्पष्टीकरण भिन्नासु ही शाखासु इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। पौनरुक्त्य प्रसंगात ये सूत्रात्मक हेतु, पूर्व पक्षी ने जिस व्याप्ति को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है उस व्याप्ति के व्यभिचारी होने की आशंका पहले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी करते हैं। सिद्धांति के अनुयायियों की पूर्व पक्षी को अभिप्रेत व्याप्ति में व्यभिचार विषयक शंका का पूर्व पक्षी निराकरण करेंगे, तब जाकर के पूर्व पक्षी का जो हेतु है वह निर्दोष माना जाएगा, सदहेतु माना जाएगा, नहीं तो हेत्वाभास हो जाएगा सब व्यभिचार नाम का। इस अभिप्राय से भिन्नासु ही शाखासु इत्यादि विवरण भाष्य की जो अवतरण टीका थी उसमें पूर्व पक्षी को अभिप्रेत व्याप्ति में व्यभिचार नामक दोष की आशंका सिद्धांति के अनुयायी के मुख से करके पूर्व पक्षी इस शंका का जिस अभिप्राय से उत्तर देना चाहते हैं उस अभिप्राय को टीकाकार इस ग्रंथ के अवतरण में ही बताते हैं। इसलिए वो अवतरण ग्रंथ देखिए, यद्यपि कल भी देखा था। तो यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम इति न व्याप्ति, पूर्व पक्षी इसी व्याप्ति को आधार बना करके पौनरुक्त्य प्रसंगात ये हेतु अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय है, हेतु का आधार रूप ये व्याप्ति है कि यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, जिसे अनेक बार कहा है वह अलग अलग विद्या है। एक बार कही हुई एक विद्या रहेगी और एक ही को यदि अनेक एक जैसी को अनेक बार कहा है तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि पुनरुक्ति को सार्थक करने के लिए जिस अर्थ को बार बार कहा है वह अर्थ भिन्न भिन्न है। ये व्याप्ति है पूर्व पक्ष की कि यद पुनरुक्तम यानी अनेक बार कहा है, पुनरुक्तम का अर्थ है जिस अर्थ को ग्रंथ में अनेक बार कहा गया वह अर्थांतर है, तद विद्यांतरम का अर्थ है अर्थांतरम, अभिन्न अर्थ होगा। ये जो पूर्व पक्षी को अभिप्रेत व्याप्ति है सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं यह व्याप्ति निर्दोष नहीं है, न व्याप्ति यानी निर्दोष व्याप्ति नहीं है, यह इसमें दोष है। क्या दोष है तो कहते हैं प्राण पंचाग्न्यादि विद्यासु व्यभिचारात्। प्राण विद्याएं कई बार आई हैं, छांदोग्य में भी पठित हैं, बृहदारण्यक में भी पठित हैं और कौशितकी आदि में भी पठित हैं। तो प्राण विद्या अनेक बार कही गई है इसलिए वे अनेक हैं, ये मानना पड़ेगा इस व्याप्ति को निर्दोष मानेंगे तो। लेकिन पूर्व अधिकरण में ये सिद्ध कर चुके हैं कि छांदोग्य बृहदारण्यक आदि में उक्त प्राण विद्या अलग अलग नहीं एक है, तो पुनरुक्त हो गई प्राण विद्या। तो यत पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, इस व्याप्ति को यदि मानेंगे तो प्राण विद्या छांदोग्य में भी बृहदारण्यक में भी कौशितकी आदि में भी पठित होने से वो अनेक माननी पड़ेगी, विद्यांतर मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो उसमें इस व्याप्ति का व्यभिचार हो रहा है ना। ऐसे पंचाग्नि विद्या छांदोग्य में भी है बृहदारण्यक में भी है, लेकिन ये पुनरुक्त होने पर भी अनेक विद्याएं नहीं है। वो छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या, बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या भिन्न भिन्न है, विद्यांतर है ऐसा नहीं माना गया, अपितु एक विद्या मानी गई। तो पुनरुक्त होने पर भी जैसे विद्या अभेद है, और यदि ये व्याप्ति मानते हैं कि यत पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, तो इस व्याप्ति के अनुसार फिर प्राण उपासना पंचाग्नि उपासना वैश्वानर उपासना जो वेदों में अनेक बार पठित हैं वे सब अनेक माननी पड़ेगी, एक नहीं। तो वहाँ लेकिन एक माना है पूर्व पक्ष ने भी, तो इसलिए वो व्यभिचार हो रहा है ना। वहाँ पौनरुक्त तो हैं लेकिन विद्यांतरत्व तो नहीं है, मतलब व्यापक नहीं है। तो व्यापक के बिना भी व्याप्य रहेगा तो व्यभिचार माना जाता है। अग्नि रूप व्यापक के बिना भी यदि धुआ कहीं रहेगा तो धुए को अग्नि का व्यभिचारी माना जाएगा। तो जहाँ विद्यांतर नहीं है वहाँ पर पौनरुक्ते को नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी पौनरुक्ते रह रहा है इसलिए व्यभिचार का प्रसंग है। इस प्रकार की आशंका सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के व्याप्ति में की, व्यभिचार दोष की आशंका। तो कहते हैं इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी इस व्यभिचार दोष की आशंका का निराकरण जिस अभिप्राय से करेंगे वह अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार कि शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा। कहते शाखा भेद हो जाए तो फिर पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। हाँ, ये माना जाएगा कि एक शाखा में यदि एक ही बार में कही है विद्या तो पुनरुक्ति नहीं है, शाखा अलग हो गई तो उसी विद्या का एक शाखा में एक बार पाठ है और दूसरी शाखा में अन्य बार पाठ है, अन्यत्र पाठ है, तो वो पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। एक ही शाखा में दो बार विद्या पढ़ी जाए तो उसे पुनरुक्ति माना जाएगा। तो ये प्राण विद्या आदि में पुनरुक्ति ही नहीं है, पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, वैश्वानर विद्या, ये एक शाखा में अनेक बार नहीं पढ़ी है, शाखा भेद है। इसलिए शाखा भेद होने पर पौनरुक्त्य नामक जो व्याप्य है उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो वहां विद्यांतर भी नहीं है और पौनरुक्त्य भी नहीं है, तो माना जाएगा व्यतिरेक सहचार ही है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो तब होता कि विद्या अभेद और पौनरुक्त्य भी होता, लेकिन शाखा भेद होने से पौनरुक्त्य नहीं है। हाँ हाँ, कथन एक है लेकिन शाखा भेद है, इसलिए पौनरुक्त्य नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस अभिप्राय से शाखा, ये जो भिन्नासु ही शाखासु इत्यादि पूर्व पक्षी का कथन प्रारंभ होता है। तो शाखा भेदे पुनरुक्ति रसिद्धा इति उक्तम इत्याह भिन्नासु इति। तो भाष्य को देखिए, भिन्नासु ही शाखासु अध्येत्री वेदित्री भेदात पौनरुक्त्य परिहारम आलोच्य विद्या एकत्वम अध्यवसाय एकत्र अतिरिक्ता गुणा इतरत्र उपसंह्रियन्ते प्राण संवादादिषु इति उक्तम। ते कहते हैं कि भिन्नासु ही शाखासु विद्या एकत्वम, क्या नाम, पौनरुक्त्य परिहारम आलोच्य, ऐसा अन्वय करना। तो भिन्न शाखाओं में यदि प्राण उपासनादि विद्याओं का पाठ है अलग अलग शाखाओं में, तो वहां पौनरुक्त्य का परिहार संभव है। किसको लेकर के? तो अध्येत्री वेदित्री भेदाक, शाखा भिन्न हुई तो शाखा के उपदेष्टा अलग अध्यापक और अध्ययनकर्ता भी अलग। तो अध्यापक तथा अध्ययनकर्ता भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। तो वो पुनरुक्ति का परिहार आलोचने देख करके विद्या एकत्वम अध्यवसाय, अलग अलग शाखा में उक्त प्राण उपासनादि अलग अलग नहीं, एक है, क्योंकि वहां पर पौनरुक्त्य नहीं है, अध्येता तथा अध्यापक भिन्न भिन्न होने से, ऐसा निश्चय करके विद्या एकत्वम अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय करके। लेकिन एकत्र अतिरिक्ता गुणा इतरत्र, और वहां पर फिर उसी के विषय में है। तो एकत्र अतिरिक्त गुणा इतरत्र उपसंह्रियन्ते प्राण संवादादिषु इति उक्तम। तो इसलिए अलग अलग शाखा में उक्त जो प्राण उपासनादि हैं वो एक हैं, ये निश्चय होने पर एक शाखा में उक्त प्राण उपासना में जो गुण है वे यदि अन्य शाखास्थ प्राण उपासना में नहीं कहे हैं तो उनका उपसंहार भी हो जाता है, इसे हम पहले कह चुके हैं, स्वीकार भी कर चुके हैं, इति उक्तम, ये पूर्व पक्षी ने कहा। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है, शाखा भेद नहीं है, ये कह रहे हैं एकस्याम पुनः शाखायाम अध्येत्री वेदित्री भेदाभावात अशक्य परिहारे पौनरुक्ते न विप्रकृष्ट देशस्था एका विद्या भवितुम अर्हति। कहते एक शाखा में यदि अनेक बार पाठ हो, अलग अलग प्रकरण में, तो उन अलग अलग प्रकरणों का अध्यापक और अध्ययनकर्ता अलग अलग नहीं है, एक है, प्रकरण भेद मात्र है, लेकिन पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी एक ही है, वही है। इसलिए पौनरुक्त्य परिहार का प्रयोजक जो अध्येत्री वेदित्री भेद है, वह भेद यहाँ पर प्रयोजक नहीं है, अपितु भेदाभाव है। अध्येत्री वेदित्री भेदाभाव ये पौनरुक्त्य परिहार का प्रयोजकाभाव हुआ, प्रयोजक नहीं है पौनरुक्त्य परिहार का, अपितु पौनरुक्त्य का प्रयोजक यहाँ पर है अध्येत्री वेदित्री भेद। तो इसलिए पौनरुक्त्य का परिहार नहीं हो पाएगा भेद का अभाव होने से। तो ये कह रहे हैं कि एकस्याम पुनः शाखायाम अध्येत्री वेदित्री भेदाभावात अध्येता और अध्यापक का भेद न होने से अशक्य परिहारे पौनरुक्त्य का अर्थ हो जाएगा पौनरुक्त्य अवश्य प्राप्त होगा, और उस पौनरुक्त्य को सार्थक यदि नहीं उपस्थित होने देना है वेद में पौनरुक्त्य दोष, पुनरुक्ति दोष, तो मानना पड़ेगा जिसका दो बार पाठ है, नाम एक होने पर भी विद्या भिन्न भिन्न है। हाँ, तो अशक्य परिहारे पौनरुक्ते न विप्रकृष्ट देशस्था एका विद्या भवितुम अर्हति। तो विप्रकृष्ट देशस्था यानी अग्नि रहस्य एक ही शाखास्थ अग्नि रहस्य ब्राह्मण में कही गई शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई शांडिल्य विद्या ये एक शाखास्थ हैं, और दोनों के अध्येता अध्यापक एक होने से पौनरुक्त्य टाला नहीं जा सकता, अवश्य प्राप्त होगा। और इस पौनरुक्त्य को टालने के लिए एक ही उपाय बचता है, यद पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, ये जो व्याप्ति है तो विद्यांतर माना जाए, शांडिल्य विद्या अलग अलग मानी जाए, बृहदारण्यक की शांडिल्य विद्या अलग, अग्नि रहस्य ब्राह्मण की शांडिल्य विद्या अलग। तो अपरिहारे पौनरुक्ते न विप्रकृष्ट देशस्था एका विद्या भवितुम अर्हति। नच अत्र एकम इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। यथा अग्निहोत्र वाक्य कर्म विधि दधना जुहोति इति वाक्य गुण विधि तथा अत्रापि अस्तु न विद्याभेद इति आशंक आह नच अत्र एकम इति। तो कहते हैं जैसे अग्निहोत्र प्रकरण में कर्मकांड का विषय है उदाहरण के लिए, तो कर्मकांड रूप एक ही प्रकरण में अग्निहोत्र प्रकरण में कर्मकांड के अग्निहोत्रम जुहोति एक वाक्य आया। इस वाक्य में अग्निहोत्र नामक कर्म का विधान है, और फिर वहीं पर दूसरा एक वाक्य आया दधना जुहोति। तो यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य के द्वारा विहित अग्निहोत्र कर्म का अनुवाद करके जैसे दधि रूप अंग का विधान हो रहा है, उस अंग को गुण कहा जाता है, इसलिए गुण को बताने वाला वाक्य गुण विधि कहलाता है, और प्रधान कर्म को बताने वाला वाक्य प्रधान विधि कहलाता है अंगी को बताने वाला। तो अंगी है अग्निहोत्र कर्म, अंग है उसका हवि रूप दधि। तो हवि रूप दधि का विधान करने वाला दधना जो होती ये वाक्य जैसे गुण का विधायक है और अग्निहोत्रम जुयात ये वाक्य अग्निहोत्र रूप प्रधान कर्म का विधायक है तो पुनरुक्ति नहीं है, अपितु एक ही कर्म में एक प्रधान कर्म का विधायक हुआ, दूसरा गुण का विधायक हुआ, ये दृष्टांत हुआ। कर्म भेद नहीं है वहां, दो होम का विधान नहीं हो रहा है, एक ही अग्निहोत्र में अभिहोत्र का विधान और उसमें दधि रूप गुण का विधान एक वाक्य के द्वारा। ऐसे ये मान लिया जाए कि ये जो दो वाक्य हैं अग्नि रहस्य ब्राह्मणात्मक एक वाक्य और बृहदारण्यक उपनिषद में जहाँ शांडिल्य विद्या आई उस ब्राह्मण रूप एक वाक्य, उनमें एक वाक्य में तो माना जाए प्रधान उपासना का विधान और दूसरे वाक्य में माना जाए गुणों का विधान, तो विद्या भेद नहीं होगा। उसी विद्या में एक प्रकरण में गुणों का विधान हो रहा है, एक प्रकरण में विद्या का विधान हुआ। ऐसा यदि अग्निहोत्र के उदाहरण से सिद्धांति के अनुयायी बताना चाहेंगे और एक ही वाद स्नेही शाखास्त अलग अलग प्रकरण में बताई गई शांडिल्य विद्या को एक सिद्ध करना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं वह स्थिति यहाँ नहीं है अपितु अन्य स्थिति है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस अभिप्राय से नच एकत्र इत्यादि वाक्य हैं, तो अवतरण को समझ लिया ना, यथा अग्निहोत्र वाक्य कर्म विधि तद्धा ज्योति इति वाक्य गुण विधि तथा अत्रापि अस्तु। इस वाजस्नेही शाखा में भी अलग अलग दो प्रकरणों में से एक प्रकरण में उपासना का विधान मान लिया जाए, दूसरे प्रकरण में उपासना के गुणों का विधान मान लिया जाए, इसलिए विद्या भेद यानी उपासना भेद नहीं होगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं, ये शंका है सिद्धांति के अनुयायी की, पूर्व पक्षी के ओर की गई, उसका निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे। न च अत्र एकम आमनानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति विभागः संभवति, न च का अन्वय संभवति के साथ है। तो अत्र यानी इस वाजस्नेही शाखा में एकम आमनानम यानी एकम प्रकरणम, ये जो दो प्रकरण हैं अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद रूप, इनमें से एक को शांडिल्य विद्या का विधान करने वाला माना जाए और दूसरे को माना जाए उसके द्वारा विहित विद्या का अनुवाद करके गुण का विधायक, ऐसा विभाग संभव नहीं है जैसे दृष्टांत में है दधना ज्योति गुण विधि अग्निहोत्रम ज्योति कर्म विधि, ऐसा यहाँ पर विभाग संभव नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। क्यों विभाग संभव नहीं है इसे स्पष्ट कर रहे हैं तदा ही इत्यादि से, कि तदा ही अतिरिक्ता एव गुणा इतरत्र इतरत्र च आमनाये रन न समाना समाना अपितु उभयत्र आमनायन्ते मनोमयत्वादयः, तस्मात् ये फिर पूर्व पक्ष का उपसंहार है लेकिन यहीं तक रखिए। तदा ही का अर्थ है यदि अर्थ विभाग संभव हो तब, यदि एक प्रकरण को विद्या का विधायक और दूसरे प्रकरण को गुण का विधायक मानना है, ऐसा अर्थ विभाग करना है यदि, तब तदाकार्थ है, तब तो ऐसा होना चाहिए कि अतिरिक्ता एव गुणा इतरत्र इतरत्र च आमनाये रन न समाना। तो फिर अलग अलग प्रकरण में अलग अलग गुणों का ही विधान होना चाहिए। यदि विद्या का विधायक एक प्रकरण है और दूसरा गुण का विधायक है, तो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में जो गुण कहे गए हैं उन गुणों का बृहदारण्यक में कथन नहीं होना चाहिए। जो बृहदारण्यक में कहे गए हैं उनका अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या में उस प्रकरण में कथन नहीं होना चाहिए। तब तो ये माना जाएगा एक वाक्य विद्या का विधायक है, दूसरा वाक्य गुण का विधायक है, ये अर्थ विभाग हो जाएगा संभव। समान गुण दोनों में भी एक जैसे गुणों का कथन होगा यदि, तो फिर वो अर्थ विभाग संभव नहीं होगा। लेकिन कहते हैं यहाँ पर ये जो अर्थ विभाग का प्रयोजक है कि समान गुणों का कथन नहीं होना चाहिए करके अलग अलग गुणों का ही कथन होना चाहिए, वह प्रयोजक यहाँ नहीं है। मात्र भिन्न भिन्न गुणों का ही कथन अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यकस्थ शांडिल्य विद्या में नहीं है, अपितु कुछ कुछ समान गुण भी है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि समाना अपितु उभयत्र आमनायन्ते मनोमयत्वादय। उभयत्र यानी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में जो शांडिल्य विद्या का प्रकरण है, उन प्रकरणों में मनोमयत्वादि एक जैसे गुणों को भी कहा गया है, इसलिए वो अर्थ विभाग संभव नहीं है। पूर्व वाक्य में जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी ना कि अत्र एकम आमनानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति विभाग न संभवती, इसमें हेतु बताया कि ये विभाग तब संभव होता यदि समान गुणों का कथन न होता, अलग अलग गुण बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो समान गुणों का भी कथन है दोनों प्रकरणों में, इसलिए ये विभाग संभव नहीं होगा। अर्थात जो उदाहरण बताया वह विषम दृष्टांत है, दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो फिर क्या होगा, तो पूर्व पक्षी का भाव बता रहे हैं टीकाकार, उक्त गुणानां पुनरुक्तिर वृथा स्यात्, अतो अभ्यासात विद्याभेदः प्रयास भेदवत इति भावः। ये भिन्नासु हि शाखासु से लेकर के समाना अपि उभयत्र आमनायन्ते मनोमयत्वादय, यहाँ तक के ग्रंथ का विवरण भाष्य का भाव यानी अभिप्राय ये रहा कि जो दोनों प्रकरणों में मनोमयत्वादि समान गुण बताए गए हैं, उन गुणों का कथन दो बार हो गया ना, ये पुनरुक्ति है। तो उक्त गुणानाम पुनरुक्ति वो व्यर्थ हो जाएगी, वृथाशात उसे सार्थक बनाने के लिए उस पुनरुक्ति को कहते हैं अतः अभ्यासात यानि पौनरुक्त्यात, अभ्यास का अर्थ है पुनरुक्ति, विद्या भेदः विद्या का भेद ही माना जाए। जैसे दर्श पूर्णमास कर्म के अंगभूत कुछ प्रयास आदि अंग हैं कर्म, तो उन प्रयास आदियों में बार बार यजेत यजेत इस शब्द का प्रयोग आता है। वह जो यजेत यजेत ये प्रयोग हैं, जितने बार प्रयोग हुआ उतने प्रयास आदि अंग माने गए, तो वहाँ पुनरुक्ति यानी अभ्यास को सार्थक करने के लिए जैसा एक अंग नहीं है वो, अपितु पांच प्रयास माने गए हैं। दर्श पूर्णमास के पूर्वांग पांच हैं और उत्तरांग पांच है, उन्हें अनुयाज कहा जाता है। तो पांच बार यजेत यजेत शब्द आने से पांच प्रयास जैसे माने गए हैं उस वहाँ पुनरुक्ति सार्थक है, अलग अलग पांच प्रयास हैं। ऐसे यहाँ पर भी मनोमयत्वादि गुणों की जो पुनरुक्ति है वह बता रही है अग्नि रहस्य ब्राह्मण की शांडिल्य नामक विद्या अलग है और बृहदारण्यक की शांडिल्य विद्या नामक विद्या अलग है। तो अतः अभ्यासात विद्या भेदः, और उसके लिए दृष्टांत प्रयाज होगा, तो प्रयाज आदि भेदवत। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष का उपसंहार कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान। तस्मात् न अन्योन्यम गुणोपसंहार इति, तस्मात् का अर्थ है विद्या भेदात्, पुनरुक्ति को सार्थक करने के लिए माना जाएगा शांडिल्य विद्या ये नाम एक होने पर भी एक शाखास्थ अग्नि रहस्य ब्राह्मण में बताई गई शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक में बताई गई शांडिल्य विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं भिन्न भिन्न है। और तस्मात् का अर्थ है ये विद्या भिन्न भिन्न होने से, तो भिन्न विद्या में गुणोपसंहार नहीं होता है। इसलिए बृहदारण्यक में कहे गए सर्वेशानत्वादि गुणों का अग्नि रहस्य ब्राह्मण में कही गई शांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तस्मात् न अन्योन्यम गुणोपसंहार इति, और क्या। अब एवं प्राप्ते ब्रूमहे, ये सिद्धांत का अवतरण भाष्य है, सिद्धांत को बता रहे हैं भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के सूत्र से सिद्धांत बताया गया है। और सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमहे। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वासनेही शाखा के अग्नि रहस्य में कही गई और बृहदारण्यक में कही गई शांडिल्य विद्या का भेद है और परस्पर गुणों का अनुपसंहार है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, एवं प्राप्ति का अर्थ है ब्रूमहे, हम इस विषय में ये कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं ब्रूमहे का कर्ता है वयम सिद्धांतिनः, ब्रूमहे हम सिद्धांति कहते हैं। तो सिद्धांति के जो नेता है प्रतिनिधि, जैसे पूरे के पूरे भारत की जनता थोड़ी संयुक्त राष्ट्र में जाती है, एक प्रतिनिधि जाता है वो जो बात रखता है, माना जाता है भारत ने ये कहा, ऐसे सिद्धांति हम सब लोग हैं और हम सब लोगों के प्रधान पुरुष हैं भगवान वेद व्यास जी सूत्रकार, वे कह रहे हैं सिद्धांत की बात, तो सिद्धांति का पक्ष होगा। तो एवं प्राप्ते ब्रूमहे, सूत्र को देखिए, सूत्र का उच्चारण किया जाए, समान एवं चाभेदात, समान एवं चाभेदात। तो चार पद हैं, समाने एवं च अभेदात, समाने ये सप्तमी है, समाने चाभे, समाने एवं च अभेदात। तो एवं शब्द को अपेक्षा रहती है, वो दृष्टांत को बताने वाला होता है ना एवं शब्द, तो दृष्टांत का परामर्शक यथा शब्द की, इसलिए अध्याय करना एवं शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा का। और यथा शब्द बताता है जिस प्रकार शाखा भेद होने पर प्राण उपासनादि में एकत्व माना गया उपास्य एक होने से, ये यथा का ही अर्थ निकलेगा इतना। एवं के द्वारा अपेक्षित यथा का अध्याय करके वो यथा दृष्टांत को बताएगा, और वो दृष्टांत होगा कि जैसे शाखा भेद होने पर प्राण उपासनादि को अनेक बार कहने पर भी प्राण उपासनादि एक है, प्राण उपासना पंचाग्नि उपासना वैश्वानर उपासना आदि एक है, अलग अलग शाखा की होने पर भी क्यों एक है, तो उनमें एकत्व प्रयोजक है, अभेद प्रयोजक है उपास्य का अभेद एकत्व। उपास्य एक हो तो अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी उपासना एक है, तो उपास अलग अलग शाखास्थ उपासना के एकत्व का प्रयोजक उपास्या भेद है। तो जैसे अलग अलग शाखा में उपास्य का अभेद होने से उपासना एक है, एवं शब्द ये बताएगा, ऐसे ही समाने याने एकस्याम शाखायाम। हाँ, तो शाखा में एक शाखा में भी समाने शब्द का अर्थ है, तो अलग अलग शाखा में उपास्य एक होने से विद्या एकत्व का निर्धारण जैसे होता है, ऐसे एक शाखा में भी अलग अलग प्रकरण में पठित विद्या का स्वरूप वो होता है उपास्य। यदि एक है अभिन्न है तो विद्या एक होगी, अलग अलग प्रकरण में एक शाखा में कही हुई विद्या भी एक ही होगी। और जैसे अलग अलग शाखास्थ विद्या एक होने पर गुणोपसंहार होता है, ऐसे समान शाखास्थ अलग अलग प्रकरण में पठित विद्या उपास्य एक होने से, अभेदात का अर्थ है उपास्य स्वरूप अभेदात, उपास्य का स्वरूप एक होने से वो कौन उपासक तो अलग अलग हो सकता है, उपास्य एक होना चाहिए। हाँ, अनेक साधक एक साधन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, अनुष्ठाता अनेक हो तब भी साधन एक होगा, यदि साधन के एकत्व का प्रयोजक साधन का जो विषय है, साधन है उपासना, उसका विषय है उपास्य, वो एक हो तो साधन एक होगा, अनुष्ठाता अनेक होने पर भी। और यदि उपास्य भिन्न भिन्न है तो चाहे भिन्न शाखास्थ हो या एक शाखास्थ हो, वो उपासना भेद होगा। तो उपासना अभेद का प्रयोजक शाखा भेद नहीं, पुनरुक्ति नहीं या अपुनरुक्ति नहीं, अपितु उपासना अभेद का प्रयोजक उपास्या भेद है, उपास्य का भेद। और वो उपास्य का अभेद शाखा भेदस्थ उपासनाओं में जैसे एकत्व बताता है, ऐसे एक शाखास्थ भिन्न प्रकरणस्थ उपासना का भी विषय उपास्य एक हो तो माना जाएगा उपासना एक ही। तो समाने च का अर्थ है अपि, एवं चा भेदात में च है ना, तो उसका च का अन्वय करिए समाने के साथ, एवं को रखिए पहले, एवं समाने च ऐसा अन्वय करिए, और च का अर्थ निकलेगा अपि, तो एवं का अर्थ है जैसे शाखा भेद में उपा भिन्न भिन्न स्थल पर कही गई उपासना उपास्य एक होने से एक है, ऐसे समाने अपि, एवं का अर्थ निकलेगा ऐसे ही समाने अपि यानी एक शाखा में भी, च का अर्थ अपि है हिंदी में भी अर्थ निकलेगा च का, तो समाने च का अर्थ है एक शाखा में भी उपासना एकत्वम विद्या एकत्वम। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात, तो अभेदात ये हेतु होगा, और अभेदात का अर्थ है उपास्य रूप अभेदात, उपास्य एक होने से विद्या एक होगी। तो इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ निकलेगा समाने समान एवंचा भेदात का, कि शाखा भेद होने पर भी उपास्य एक होने से उपासना जैसे एक है, ऐसे शाखा एक होने पर भी एक शाखास्थ भिन्न प्रकरणस्थ विद्या का विषय उपास्य एक होने पर विद्या एक ही होगी, और एक विद्या होगी तो गुणोपसंहार। भिन्न प्रकरणस्थ एक शाखा में भी भिन्न प्रकरणस्थ विद्या में जो गुण बताए हैं और अन्य प्रकरण में नहीं बताए वहां पर उपसंहार गुणों का ये होगा। पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा, पुनरुक्ति दोष जो है बताएंगे कि जो मनोमयत्वादी समान गुणों का दो बार कथन है वह उपास्य के एकत्व का ज्ञापक है, प्रतिभिज्ञापक है, उसे प्रतिभिज्ञापक कहा जाता है, उसी से तो ये निर्धारण हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल एक एक भी गुण दोनों प्रकरणों में एक जैसा नहीं होगा, तो उपास्य एक है कैसे निश्चित होगा। वो जो समान गुणों का कथन है वह ये ज्ञापन करेगा कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म जैसे अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उपास्य है, ऐसे वही मनोमयत्वादि गुण बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताए हैं शांडिल्य विद्या के उपास्य में, इसलिए दोनों विद्याओं का विषय मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म एक है, ऐसा उपास्य के एकत्व का निश्चय कराने में वह पुनरुक्ति सार्थक है सिद्धांति के अनुसार, वह पुनरुक्ति व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ होगी तो विद्या भेद की साधक बनेगी, उसकी तो अन्यथा सिद्धि हो रही है। अन्यथा सिद्धि क्या हो रही है, उपास्य के एकत्व का प्रत्यभिज्ञापक वो पुनरुक्ति बन रही है, ये सिद्धांती कहेंगे, भाष्य में सब आएगा। तो सिद्धांत भाष्य ये हैं सूत्र का, भगवान भाष्यकार सूत्र का अर्थ बताते हैं, यथा भिन्नासु इत्यादि, ये सूत्र का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, और इस भाष्य का अवतरण है टीका में, अवतरण को देखिए, टीका अवतरण टीका को, उक्त गुणोक्तिर न वृथा, उक्त गुणोक्ति का अर्थ है समान गुणोक्ति, मनोमयत्वादि जो समान गुण है वे गुणों का कथन है वह व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है, तो कहते हैं कतिपय गुण विशिष्ट उपास्य अभेद प्रत्यभिज्ञानार्थत्वात्, वो उक्त गुणों का जो कथन है उसका प्रयोजन है कि कतिपय गुण यानी कुछ गुण, कतिपय शब्द का अर्थ होता है कुछ, कुछ गुणों से विशिष्ट जो उपास्य है वही अग्नि रहस्य में है, अग्नि रहस्यस्थ शांडिल्य विद्या में है, मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म उपास्य, तो बृहदारण्यक में शांडिल्य विद्या का उपास्य ब्रह्म भी उन्हीं मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट है, इसलिए एक है, ऐसा प्रत्यभिज्ञापन का अर्थ है एकत्व का निश्चय हो जाता है समान गुणों का दोनों प्रकरणों में कथन होने से, इसलिए समान गुणों का कथन व्यर्थ नहीं है, अपितु उपास्य के एकत्व का निश्चायक है, ये सिद्धांति कहते हैं। इसलिए पुनरुक्ति व्यर्थ होगी तब तो विद्या भेद की साधक बनेगी, वो तो अन्यथा सिद्ध हुई। तो उक्त गुणोक्तिर न वृथा कतिपय गुण विशिष्ट उपास्य अभेद प्रत्यभिज्ञानार्थत्वात्, अतः उपास्य रूप अभेदात भिन्न शाखासु इव समान शाखायाम अपि विद्या ऐक्यम इति सिद्धांत सूत्रम योजयति। इस अर्थक जो सिद्धांत सूत्र है कि उपास्य स्वरूप एक ने से जैसे भिन्न शाखास्त प्राण उपासनादि एक है, ऐसे समान शाखास्त यानी एक शाखास्त भिन्न प्रकरण में कही गई विद्या भी एक होगी उपास्य एक होने से। और उपास्य एक है ये कैसे निश्चय हुआ, तो समान गुणों के कथन के कारण। इस प्रकार जो इस सूत्र का अर्थ है सिद्धांत सूत्र का, ये भगवान भाष्यकार इसी अर्थ में सूत्र को जोड़ रहे हैं, समन्वित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सूत्र से यही अर्थ निकलता है यथा इत्यादि से। तो यथा भिन्नासु शाखासु विद्या एकत्वं गुणोपसंहारश्च भवति, ये एवं शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा का अध्याय करके और फिर यथा के द्वारा अपेक्षित उदाहरण को उपस्थापित करके ये कहा गया कि जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या के एकत्व का तथा गुणों का उपसंहार होता है, विद्या एक होने पर गुणों का उपसंहार भी होता है। कहते एवं सूत्रस्थ एवं ये दार्ष्टांत को बताने के लिए है। एकश्याम अपि सामान्य का अर्थ कर दिया एकश्याम शाखायाम, और च का अर्थ कर दिया अपि, तो एकश्याम अपि शाखायाम एवं भवितुम अर्हति का मतलब विद्या एकत्वम भवितुम अर्हति। क्यों ये प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देते हैं, यानी किस कारण एक शाखास्त भिन्न प्रकरण में कही गई उपासना एक क्यों होगी, तो कहते हैं उपास्या भेदा सूत्रस्थ अभेदात पद का अर्थ कर दिया उपास्य अभेदात, उपास्य एक होने से। और उपास्य एक है ये निश्चय कैसे हुआ, तो समान गुणों का कथन होने से, दोनों प्रकरणों में मनोमयत्वादि समान गुणों का जो कथन है वह ज्ञापन करता है कि उपासना एक है, ये उपास्य एक है, और उपास्य एक होने से उपासना एक हो जाएगी, भले ही शाखा एक हो, भिन्न प्रकरणस्थ एक ही शाखा में भिन्न प्रकरणस्थ विद्या एक है उपास्य एक होने से। हाँ हाँ, उपासक चाहे एक हो या अनेक हो उपास्य एक होना चाहिए उपासना के एकत्व के लिए। उपास्य अभेदात इस हेतु का ही स्पष्टीकरण है कि तदेव ही ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकम् उभयत्रापि उपास्यम अभिन्नम प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिजानीम का अर्थ होता है निश्चय कर रहे, प्रत्यभिज्ञान कर रहे हैं हम। क्या कि तदेव ही ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकम्, जो अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्त शांडिल विद्या में उपास्य के रूप में कहा गया मनोमयत्वादि गुणक ब्रह्म है, वही बृहदारण्यक में भी है, उभयत्र का अर्थ है शांडिल्य और क्या नाम अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों स्थान पर वही ब्रह्म उपास्य है। उभयत्रापि उपास्यम मनोमयत्वादि गुणकम तदेव ही ब्रह्म अभिन्नम वो एक है इति, ऐसा हम प्रत्यभि जानीमह यानी प्रत्यभिज्ञान करते हैं का अर्थ है उपास्य के एकत्व का निश्चय करते हैं, प्रत्यभिज्ञा होती है एकत्व का निश्चय, स्वयं देवदत्त इत्यादि के तरह। तो कहा ठीक है, उपास्य एक होने पर भी विद्या एक क्यों होगी? तो कहते उपास्य ही तो विद्या का रूप होता है, और विद्या का रूप एक हो जा तो विद्या एक है। तो उपास्य उपास्यंच रूपम विद्याया, उपास्य ही विद्या का रूप हुआ करता है, वो एक हो गया तो विद्या एक हो जाएगी। एक कहते हैं कि नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेदम अध्यवसातुम शक्नुमः। यदि विद्या का रूप एक है ये निश्चित हो जाए तो रूप अभेदे विद्यमाने, यानी विद्यमाने का अर्थ है सती, रूपाभेदे सती, विद्या भेदम अध्यवसातुम नच शक्नुमः। यदि विद्या का रूप एक है तो विद्या के भेद का निश्चय नहीं किया जा सकता, अध्यवसातुम यानी निश्चिनुतुम, निश्चय नहीं किया जा सकता, निश्चेतुम न शक्नोति शक्नुमः। और नापि विद्या भेदे गुण व्यवस्थानम, विद्या भेदे इसमें विद्याया अभेद ऐसा निकालना, अवखंड निकाल, हाँ, अवग्रह समझना। तो विद्या का अभेद होने पर गुण व्यवस्थानम अपि अध्यवसातुम न शक्नुमः, नापि शक्नुमः ऐसा अन्वय करना कि विद्या के एकत्व का निश्चय होने पर गुणों का व्यवस्थापन का अर्थ है अनुपसंहार, ये भी निश्चय नहीं किया जा सकता। यदि विद्या एक है तो विद्या एक होने पर गुणों का उपसंहार जरूर होगा। सूत्रस्थ च शब्द अपि अर्थ में है ऐसा भगवान भाष्यकार ने च का अपि अर्थ करके बताया है। ये टीकाकार कह रहे हैं कि सौत्रश्चकारो अप्यर्थो व्याख्यातः। सौत्र कहते हैं सूत्रस्थ चकार को, सूत्र में जो चकार है एवंचा भेदात, उस च को च का ही भगवान भाष्यकार ने अपि अर्थ कर दिया। वो कहा एकश्याम अपि शाखायाम में, एक श्याम के पास में जो अपि शब्द है वो सूत्रस्थ च का अर्थ है। अब बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।